दयाऊं तए साले हिन खां अगु बेशक असीं तो में कई उम्मीदूं रखंदा हुआसूं जे हाणे बंदि थियूं। असांजे अबन ॾाॾनि जिन खे पूजो तिन जे पूॼण खां असांखे छो थो झलीं, ऐं जंहिं ॾांहुं असांखे सॾीं थो तंहिंखां असीं बिल्कुलु शक में पियल आहियूं।